Günaydın. Sizinle dün Milliyet'te yayınlanan çok güzel bir makaleyi paylaşmak istiyorum. Okuyanlarınız olmuştur belki ama yine de tekrar etmekte fayda var. Nur Başnur, köşe yazısının başlığında işte size fırsat değiştir diyor ve ekliyor. Biz dünyayı iyileştirmek için devrimci olmayı seçmiştik. Onlar changer. Nur Başnur şöyle devam ediyor. Geçenlerde bir toplantıda EkoIQ dergisinin yayın yönetmeni Barış Doğru'nu tanıştırdı beni Dr. Uygar Özesmi ile. Uygar Özesmi Change.org Türkiye Direktörü, Civicus Dünya Sivil Katılım Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin kurucularından. Nedir Change.org diye sordum Uygar'a. Change.org nerede olursan olsun görmek istediğin değişimi gerçekleştirebilmesi için olanak sağlayan dünyanın en büyük imza kampanyası platformudur diye açıkladı. 196 ülkede 20 milyondan fazla Change.org kullanıcısı bulunuyor ve her gün insanlar bizim araçlarımızı kullanarak yerel, ulusal ve küresel bağlamda kendi toplumlarına dönüştürüyorlar. Bu ister kızının okulundaki kabadayılıkla mücadele eden bir anne olsun, ister bankaların aidatlarını iptal etmesini isteyen müşteriler ya da yolsuzluğa bulaşmış görevlilerden hesap sorulmasını isteyen vatandaşlar. Senin gibi bireylerin başlattığı binlerce kampanya Change.org'da başarıya ulaştı ve binlercesi daha her hafta başarıya ulaşıyor. Önceleri insanları bir dava etrafında toplamak fazlasıyla zaman, para ve karmaşık altyapılar gerektiren zorlu bir uğraştı. Şimdi teknoloji sayesinde her zamankinden daha yakınız ve fark yaratabilmemiz mümkün. Artık herhangi birinin bir kampanya başlatabilmesi ve kendi bölgesindeki yüzlerce insanı ya da dünya çapında yüz binleri harekete geçirecek şirketleri ve devletleri daha hesap sorulabilir ve duyarlı hale getirmesi mümkün. Hiç kimsenin çaresiz olmadığı ve değişimi gerçekleştirmenin günlük yaşamın bir parçası olduğu bir dünya için çalışıyoruz diye de devam etti sözlerine. Change.org Türkiye'de her konuda imza kampanyası açabilen insanlar hem ses çıkartıyor hem de sonuç alıyor. Bu sayede sivil katılımcılığın yükselmesine katkıda bulunuyorlar. Fark yaratmak isteyen politikacıların, yetki ve sorumluluk sahibi bürokratların ve basının yakından izlemesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Change.org gazeteciler için de yeni adliye merdiveni olmaya aday diyor Nur Başnur yazısında. O zaman hemen akademik özgürlüklere dair bir kampanya ile devam edelim güne. ODTÜ'den gelen sesler kısılmadan bir haber de Ankara Üniversitesi'nden geldi. Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Direktörü Profesör Doktor Doğan Aydal'a ve Rektör Erkan İbiş'e yönelik başlatılan kampanyanın konusu akademik özgürlük. William Martin, Ravi Palat ve Michael West tarafından başlatılan kampanya henüz 3. sayısı yayınlanmadan sansürlenerek yayından kaldırılan Afrika isimli dergiyi konu ediyor. Yeni atanan direktör Doğan Aydal'ın Afrikalıların Türkiye'de yaşadıkları ırkçılığı işleyen makaleye karşı çıktığını ve bunun kabul edilemeyeceğini belirttiğini söylüyor kampanyacılar. İddialara göre Doğan Aydal, Afrika'nın editörlerinden Barış Ünlü'ye yaptığı açıklamada resmi görevlerinin arasında Türkiye'yi korumanın ya da yer aldığını ve Türklerin ırkçı olmadığını ve asla olamayacağını söylemiş. Eğer bunu gösteren makaleler yayınlanırsa, tüm dünyadan akademisyenlerin bu makalelerden alıntılar yapabileceğini ve bunun sonunda Türklerin ırkçı olarak algılanabileceğini eklemiş. Doğan Aydal aynı zamanda Afrika'nın 1. sayısında yayınlanan ve Frantz Fanon'u ve Fanon'un Kürt aktivistler üzerindeki etkisinin küresel etkisini inceleyen bir makaleye de karşı çıkmış ve editörlere eğer o makalenin yazıldığı dönemde orada direktör olsa bunun yayınlanmasına asla izin vermeyeceğini söylemiş. Bunun akademik özgürlükleri kısıtladığını fakat gerçeklerin ne olursa olsun ortaya çıkacağını söylüyor kampanyacılar. Aydal'ın tepkileri ve koyduğu engeller editörleri işlerini yapamayacak hale getirmiş. Kendine saygısı olan hiçbir akademisyenin böylesi bir baskı ve sansür altında çalışmayacağını ve Türkiye'de Afrika araştırmalarını ele alan bir öncü işin maalesef sona erdiğini açıklıyor. Arındırılmış ve temizlenmiş haliyle makaleler yayınlanabilir fakat bu tür manevralar ve yoldan sapmalar hiçbir değeri olmayan trajikomik sebeplerle yapılamaz. Hiçbir akademik dergi ve yayın bu şartlar altında hayatına devam edemez. Uluslararası düzeyde akademik özgürlük ve düşünce özgürlüğü şarttır. Kampanyacılar taleplerini böyle bir dile getirirken bu sebeple de bu müdahalenin geri çekilmesini, Afrika dergisi editörlerinin özgür bırakılmalarını ve Afrika'nın akademik geleceğinin yazarların ve okurlarının gelecekte de bu sorunu yaşamayacağının kamuoyunda söz verilmesini talep ediyor kampanya. Hedef kitlesi gereği olsa gerek İngilizce dilinde yazılmış. Eğer detaylı bilgi almak isterseniz www.change.org/afrika adresine girebilirsiniz. Üzerinden zaman geçtikçe meyvelerine veren Maslak 1453 kampanyası farklı illerde farklı kampanyalarının temellerini atmaya devam ediyor. Change.org Türkiye'ye açıldığından bu yana çevre konulu pek çok kampanyaya ev sahibi yapmış. Maslak 1453 kampanyasının ardındansa özellikle inşaat projelerinin yasa dışı faaliyetlerine adeta adres haline gelmişti. Kapadokya'dan Mudanya'ya, Bursa'dan Bodrum'a pek çok yerdeki usulsüz inşaatlar Change.org üzerinden yetkililere duyurulmaya çalışılıyor. Bu haftada bunlara İzmir, Urla'dan bir proje eklendi. Kampanyasını hem Urla Belediyesi'ne hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na yönlendiren Derya Akkaynak, Çeşmealtı Özbek ormanlarının korunma altına alınmasını talep ediyor. Bir insan ömrü bir orman yetiştirmeye yetmez. Para harcayarak bir orman yetiştirilemez. İçinde yüzlerce çeşit canlı barındıran Çeşmealtı Özbek ormanlarına ada manzaralı yaşam diye arsızca villalar yapılıp ranta açılmasına karşı çık diyerek açık ve net talebini ileten Derya'nın başlattığı ayrıntılarda ise yine lüks bir inşaat projesi ve tahrip edilmek üzere olan ormanlar var. Son 4 yıldır Urla'nın Çeşmealtı köyünde koruma altında olması gereken ormanların imara açıldığını, asırlık yüzlerce sağlıklı çam ağacının kesilip yerine villalar yapıldığını söylüyor Derya. Arsızca ve görgüsüzce yapılan bu binalar Çeşmealtı'nın her yerinden görünüyor ve Çeşmealtı'nın süretini geri dönülmez bir biçimde bozuyor. Adalara karşı yaşam sloganıyla pazarlanan bu evlere izin verilmesi yeni bir rant kapısı açmış. Çeşmealtı Özbek arasındaki eşsiz ormanı tümünü tehlikeye sokmuştur diyerek projenin ormana verdiği zararı tarif ediyor Derya. Maslak 1453 olayından hepimizin alması gereken bir ders olduğunu, vatandaşın sesini yükseltip sahip çıkmazsa parayı bastıran inşaat ağlarına ormanlarımızın gümüş tepsilerde sunulduğunu söyleyen Derya, ormanlar insanlığın milli mirasıdır. Bir ormanın yetişmesi bir insanın ömründen uzun zaman alır. Para harcayarak bir ormanın yetişmesi hızlandırılamaz. Sizleri Türkiye'nin en güzel ilçelerinden Urla'da ormanların koruma altına alınması için imza vermeye davet ediyorum. Çeşmealtı Özbek ormanlarının koruma altına alınması, hiçbir şekilde bir daha imar izni verilmemesi için bu kampanyayı başlattım diyerek destekçilere ve duyarlı vatandaşlara sesleniyor Derya. Kampanya ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz change.org/taksimurla adresine girebilirsiniz. Evet, change.org/taksimurla adresinde yine ormanların korunmasına ilişkin vahşi inşaatlara karşı bir kampanya var. Akademik özgürlüklere saygı duyulan ve ormanların inşaatlara ve ranta kurban edilmediği bir gelecek dileğiyle esenlikler diliyoruz. Zeynube Ezgi Kaya ile beraber.